دا رجلن چې دی ملاقاری دا مفعول اول دی دا پار دا غدره با مثلا مفعول ثانی دی اصلی دستی دی چی بیان کردی دی علا پاک رجلن یو سره مثلا پا مثال که یو سره در تجربی برای تو وره دا غصی پیکر وکنو نو گوره اصلی خو رجلن چی دی ال تا دا ترکیب لاری دا مخه دی وست دا دی دا پار چی سره یو دی مثال تا شش و قمن سی مثلا پر آده مخه دی چی اللہ یو مثال بیان کردی دی دا سره غرون شکس تا ودا چیش مثال وی اللہ وی رجلن یو سره دا یاد دوم چنگ سره فیه شرکا فیه چی پا دی که شرکا و دیر شرکای پا دی سره نو چی پا سره که شرکای دیر دی نخ معلومه دا چی دا سره ایم رایی دی ورد اصلاحی چه دی مطلق صلاحی ندیم برای یه دینو بدی سوای چه بایان کردی وی الله و علا پاک مثلا یه مثال سنگ مثال و مرجولا یه صلاحی چه مرایی بی فیه پدک شرکا و دیر شرکان یه مرایی دی مانا پر زکا پس پینزو نپرو دی پس لور نپرو یه سر شرک دی او در نپر بیا سر سر کم جی متشاکی سون چه یه تربل سر زیدیان بدوار دی بدوار در خارق خو پیجنی لکه وست مثال په طور په یو سرای کې پنځه لپاره شریکان سره بدبر دي یو برای نو زیه څه کوم چې دی سر نه پکرځه بل نو زیه څه کوم ایو زیه داسې کوم بل زیه دغه شانې کوم برای نه ګلو ګلا وکیږي نه حفاظت کول کیږي پالتو سیمره یې ام دغه رقم دي چې پنځه نه پورو په شراکت سو یو ورته الکه ولا بس پلانې کار بو وکي ابل ورته کبل راسته ده په کار کول په شی باندې درماتیک زه څه درته وایم ته چې وایې ست ده ابل چې بیا راځي هغه بیا جلا سوټي ورته ټکی چې دغه لار ده شه وست دغه مری خورکه به څه حالت خو په ځان کې برای اریان چې زه وسته چا په کابل وکم پر کوم خو لار سم نو د جیم ری ژوند نه آرام دی ته چې سړی ده با داران یې پنځه دي لکه د خلک د ملا کې سکه چې برای ولشه د ملا سره غلی ول یو تعویز راو کړ د مېړې مدس بد اخلاق دي برای دور فل بی غیره چیز ما سلویش نورو نگه ولیکن در وست چاته ده تاویز ویلی چرا بیا که آدی گزاره ورسره کوم یخی ور سلویش تی چنگ کلی دی برای الار مختدای مجلا میره دی نخو یو یو تقاضا کی بل بل تقاضا کی بل بل کی زهریان یو دستا وکم زه مجبوره نگول دستا بزام خوابا دی تراشه من ولی دا گرد تقاضا یو زنه سم پرا کوره ار مختدای پرمایش تر کی په جمعه کې دغه نشئات وکړه د یو سبات کې په ملای دغه برابرې هبل بیا دغه یو خبره چې لکړې وای په تقریر کې برای اریان چې زه خپل تقریر وکم کستا خو یې شاتر پرکم د دغه مرې هم حالت الله د الته بیان کې چې ګوره چې په دې کې شریکان وي شریکان هم سره زد یې سره بد یې د دغه مرې به څه حالت پس یو بل مثال ږدي الله پاک فرمایي ورجلن او یو دی بل سړی په مثال کې پیش کړی دی چې دا بیا سره کم دا هم رایې دی سلمان چې سالم وي ټول له رجلین دی وسړی د پاره بل ورای بیا اگر ته ټول سالم دی ودی انا بل شراکت نسته پک شي کې دا هم رایې وسونه شو وسای نو خو بادار بیا سار کار وشي چې لکه د کور سودار او بیا مو وزدی په سودار او بر په پریوز بیا چې د بادار امر ته غوښنه ولې چې هغه امر ته کې بیا با کار وکي بیا برس کې بنیم کوره طبیعت سم دی د خدمت معلوم دی کار معلوم دی چې دغه دغه کار زما څخه غواړي دغه سی مثال چې الله پیش کې پسې نو هل یستوی یعنی مثلا هل آیا یستوی یعنی دی سره برابر دی مثلا په حالت کې دغه مثلا ته په معنا د حالت دی ملاقاتی د دې دوه مریانو حال برابر دی یعنی ار سړی چې د انسان مغزه وای چې دغه مری ژوند دی خوره کې د ستړي د شریکان چې پکې کې شریکان می اتفاق نه لري الله دغه صفت بیان کوي متشاکسون متشاکس دغه دی جګړه وو متنازع زیږي چې یو د بل چا یو یو کار شي بل یاد باندې کوي هغه پکې د بل د زادت بر مری اریان کې پراتل سخوایي کې نو د هغه مری حال او دغه الله پاک پښتنه وکړي استفهام انکاری دی هل یستوی یعنی مثلا دغه دوه په حالت کې برابر دي یعنی ار او شر وای چې دغه مری چې بعد دار یو دی دا وسادی هغه چې باداران یې ډیر دغه ستړی دی تر دې ځای پورې چې دلیل پیش شته دا چا دلیل مور پیشي مثال پیشي هغه مخکې مشتر کړه چې د مشرک او د مؤمن حالت برابر نو یو پر هدایت بل پر دلالت الله ویل کدا غیب له نو منادر ته وایم نو په نومره کې مشت څنګه واضح شو یو مؤمن بنده دی د مؤمن بنده چې دی دماغ ګرځم د خپل را بسر دی چې زما رب سوای چې دا وکړه کوم چې مې کو دا مکو اغه نکو دا وسا د دابل چې مشرک دی د یې پلا د خدای او خاطر وزغلی خدای ته دعا وکي برابر ته ته ودرې پلا پلا نه ته ورس یې پلا غوای ته سجده وکي په غوای مرمن خش بیا ورته وزغلی د خدایان ډیر دی

په دا ځای به پوهیږي. خو دا غټ زیری دی زموږ دپاره چې دغه کار د وحدانیت الله چې سړی تر الله ور ورسوي د اسلام او د قرآن تصدیق وکړي. الله دغه وایي چې زه د ده سره هغه احسانونه ولي کوم خو دغه ګرد څنګه رژومه دغه شفاکه وي څنګهمه دغه شان لکه هغه وسپره چې زنګزده یې زنګې ځنې ایسته کېلي یو کپتره چې ورژي الله علا پاک عنهم د دې څخه اسوأ هغه بد الذي هغه بد عملو چې دې عمل کړی دا غاره وای زز نه راجوم و یجزیه چې جزا ورکه بدله ورکه هم ودیته اجر هم د ثواب ده دی هغه چې بیا کوم ثواب کار کړیو یعنی اجر عملیه هغه چې کوم ښه عمل کړیو دا هغه به بیا له بدله ورکه نو ګوره به دی راجی ځنی نیکی چې دی هغه ورته پاتې دی دوی ګور د بدله ورکی و یجزیه جزا ورکه هم ودیته اجر هم د اجر ده دی بی احسن په هغه شایسته الذي هغه کانو چې دی و یعملون عملک و چې هغه شایسته عملک و هغه نه ضایع کیږي دغه بدله الله درکوي او دا چې بد عملونه دي کړي هغه الله در سره شي دا د څه شي برکت دی ځه برکت هغه خبره ده چې والذي جاء بالصدق وصدق به چې په خپله یې هم رښتیا ویل د الله عز وجل په باره کې او چې د جن په باره کې کومه خبره ده ته د قرآن کې دله د هغې تصدیق کوه چې وده دغه رقم ده نو تر دغه ځایه پورې چې دی د هغه انکه میتونه څخه تر دې ځایه پورې فقط هغه عملي فرق په مابین کې د چا او د چا الله پاک موږ ته بیان کړي د مؤمن او د مشرک هغه مخکې د دلیل په باره کې فرق ونو چې په دلیل مثال ورته کښېږي چې مشرک لکه هغه مرئی چې ډېر شریکان په کښې کي هغه هم سره ځي موحد مؤمن چې دی لکه هغه مرئی چې بادار یې یوي د دې ژوند ول د هغه ژوند سره برابر دي کله برابر دي د دې چې بادار یو دی ژوند یې وسادي دا بل غستړی دی نو هغه مثال خې پیش کی الله تعالی ول دغه مثال جواب دی نه لري الحمدلله ول چې الله پاک درجه حمد چې په دلیل کې ګرځا دی چې په خله پات دي دلیل نشي ویلای پسې د دې د پاره چې خو منې ادي نه اما لامت امنه منې بیا نو د قامت خبره ورته را پیش کی چې په قامت کې دی تر منځ فرق سره دغه مؤمن او د مشرک تر منځ فرق سره کم دی عملی فرق دی چې په هغه کې به انکار نه ځایږي مګر و هغه ته خو چې دی یو پل تر منځسته چې پر دغه پله تېر نه شي هغه فرق ته نه شي رسېدی هغه پل څه شو مرګ انکه میتون په هغې بچ ول ته هم مړ کېږي اصحاب امت ګرده درپسې دي کافران هم مړه کېږي د الله په وړاندې به ګرده راسي دعوه به سره شروع کړي چې تاسې دا جنګونه ولي کول بره به دعوه کښېږدي الله به دغه فیصله وکړي ودا یوته به وایي تر تا ظالم نه څه ظالمه چې دغسې دي کول هم دروغجن وي هم دې د حق خبرې د تکذیب کوه هغه دې هم درواغ ګڼل مؤمن ته به وایي چې رښتیا دې ویله تر ما پورې دې رښتیا خبره را ورسول چې تا ته رسول رښتیا ویلي و د هغې تصدیق دې کړی و چې غواړي هغه واخله وله خو ما یشاؤون عند ربهم چې دوی یې غواړي هغه الله پاک ورلر وکړي نو الله عز وجل دې په هغه فیصله کې موږ کامیاب کړي پر دې دنیا کې خو الحمدلله د ایمان لرو تصدیق لرو چې تر الله یې ورسوو چې خاتمه مالله تعالی پر ایمان کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.